สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้นำไปฟังนำไปใช้นำไปปฏิบัติให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขความเจริญขึ้นมาได้โดยเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังฟังนี้จะต้องพยายามทำความเข้าใจกันบ้างนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเนื้อหาเป็นวิธีการปฏิบัติเป็นหลักการเป็นความเห็นที่สำหรับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแปลกใหม่นะแปลกใหม่ในที่นี้ก็คือหมายความว่ามันเข้าใจได้ยากนิดนึงนะเช่นว่าบางทีเขาทำเราทำด้วยวาจาบ้างทำด้วยกายบ้างแต่พระพุทธเจ้าสอนให้อดทนให้ไม่ได้ตอบโต้ในลักษณะที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนเขาแต่สอนให้อดทนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นวิธีการเป็นกระบวนการคิดที่อีกแบบหนึ่งไม่งั้นสำหรับบางท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ใหม่ในที่นี้ก็คือว่าไม่ได้ตามไปในทางโลกแต่ว่าทวนกระแสแต่คำว่าทวนกระแสในที่นี้ก็คือเหนือนั่นเองเหนือจากกระแสที่มันจะพัดพาเราให้ไปตามสิ่งที่มันไม่ดีแต่ว่าการทวนกระแสตรงนี้ไปแล้วมันจะไปดีทวนนี่คือหมายถึงผ่านตัดเข้าไปสู่ฝั่งเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ในห้วงน้ำท่านฟังน้ำท่วมอยู่บุ๋มบุ๋มอยู่บุ๋มบุ๋มอยู่น้ำท่วมบุ๋มบุ๋มนี่คืออยู่ในห้วงของโอคะห้วงของผัสสะที่มันถาถมท่วมทับมาอยู่ในห้วงแห่งกระแสของตัณหาที่มันพัดมานะมีผัสสะเยอะแยะในแต่ละวันแต่ละผัสสะนี่ก็หลายเรื่องหลากแนวนะมันเป็นเหมือนกับห้วงน้ำน้ำท่วมอยู่ว่างั้นนะเพราะเราจะว่ายตัดเข้าสู่ฝั่งเข้าสู่กระแสได้นะก็ต้องทวนกระแสธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องทวนกระแสท่านฟังเพราะว่าถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้นะทวนกระแสเป็นแพเข้าสู่ฝั่งแล้วก็จะถึงความเกษมเพราะตรงนี้ก็อาจจะมีข้อที่ให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นวันพุธนั่นแหละท่านฟังข้าพเจ้าก็จะมาตอบคําถามให้ฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการส่งมาเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรแล้วแต่สะดวกมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.comPuredhamma.com นั่นเป็นช่วงที่จะตามใจท่านในการที่จะมาพูดคุยกันตามของท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มีข้อความที่ส่งมาจากทางเว็บไซต์ puredhamma.com เป็นคำถามของคุณยุทธนาคุณยุทธนาเขียนมาอย่างนี้บอกว่าที่ทำงานของคุณยุทธนาเนี่ยจะนิมนต์พระมาบิณฑบาตทุกวันก็ดีนะดีท่านก็จะมายืนคอยรับบาตรตอนเช้าตั้งแต่7โมงเช้าถึง8โมง45ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่คนจะเข้างานก่อนเวลาเริ่มงานสักหน่อยหนึ่งแล้วก็หลังเวลาเริ่มงานสักหน่อยหนึ่งอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอย่างนั้นนะอาจจะเริ่มงานตอน8โมงครึ่งแล้วก็พระก็อยู่ถึง8โมง45ก็ไปแต่ก็ดีนะก็ดีแล้วคุณยุทธนาก็ถามต่อว่าอยากจะทราบว่าตามหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยถือว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยปกติเวลาเห็นเวลาพระออกบิณฑบาตท่านก็จะเดินไปเรื่อยๆอยู่เฉพาะเมื่อมีผู้มาใส่บาตรให้เท่านั้นนี่คือคำถามข้อที่1ก็ตอบคำถามข้อนี้ก่อนต้องเข้าใจเรื่องรูปแบบการหาเลี้ยงชีพสักหน่อยหนึ่งนะคือพระสงฆ์เนี่ยการหาเลี้ยงชีพคือถ้าพูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องในเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่ได้ทำงานในลักษณะที่จะไปแลกเปลี่ยนให้เป็นอาหารมาอย่างนั้นนะซึ่งรูปแบบการหาเลี้ยงชีพของพระสงฆ์ในที่นี้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็คือการภิกขาจารย์นี่จึงเป็นที่มาของพระภิกษุด้วยนะภิกษุเนี่ยมาจากภิกขาจารย์นี่แหละนั่นคือเป็นผู้ที่ขอเขากินนั่นเป็นผู้ภิกขาจารย์ในรากศัพท์คำหนึ่งที่เป็นคำของคำว่าภิกษุก็คือเป็นผู้ต่อยกิเลสอย่างนี้ก็ได้นั่นก็มาเรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นการภิกขาจารย์นั่นคือการไปเที่ยวขอ ีนี้สําหรับคารวาสรูปแบบการหาเลี้ยงชีพก็จะต่างกันนะคารวาสก็ทํางานใช่ไหมพระพุทธเจ้าใช้คําว่าประกอบศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นศิลปะการใช้สัญญาด้วยมือเช่นคอมพิวเตอร์บ้างบางคนเป็นนักออกแบบวิศวกรเป็นหมอก็เป็นพวกศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ารับราชการหรือว่าทําการเกษตรหรือว่าทําการค้าขายหรือว่าการทําปศุสัตว์นี่เป็นอาชีพเนี่ยเพื่อที่จะได้มาเรื่องปากเรื่องท้องในของคารวาสงานตรงนี้จึงเป็นงานหลักสําหรับคารวาสเช่นถ้าคนเป็นโปรแกรมเมอร์งานหลักของเขาก็จะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่เป็นงานหลักทำไมตรงนี้จะเป็นงานหลักเพราะว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับปากเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับท้องแต่ความเป็นอยู่ปลายตรงนั้นนี่คือความเป็นอยู่ของคารวาสจะเป็นอย่างนี้ส่วนความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เนี่ยงานหลักๆนะไม่ใช่เรื่องปากเรื่องท้องมันต่างกันตรงนี้งานหลักๆเนี่ยคือการทําความเปลี่ยนเผากิเลสนะตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าชื่อของคําว่าภิกษุด้วยนะเพราะรากศัพท์มันมาจากการที่ต่อยกิเลสเผากิเลสตรงนั้นงานหลักๆคือตรงนี้นะเดินจงกรมนั่งสมาธินี่คืองานหลักเอาเรื่องปากเรื่องท้องทํายังไงอ่ะเรื่องนี้มันเรื่องเล็กน้อยนะเอาแค่พอกินก็พอทีนี้เวลาที่จะไปหาเพื่อที่จะมาใส่ปากใส่ท้องเนี่ยไปบ้านหลังเดียวมันทิมไม่พอเขาก็ให้มานิดนึงใช่ไหมไม่พอกินเอาก็ไปบ้านหลังต่อไปอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคําที่พระเจ้าเรียกเหมือนกันนะว่าไปหาบิณฑบาตเนี่ยด้วยปลีแข้งด้วยกําลังปลีแข้งของตนเองนั่นก็จึงมีลักษณะว่าเดินไปนี่คือรูปแบบทีนี้ถามว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีนิมนต์พระไปอย่างนี้เหมือนกันไปแล้วก็ไปฉันในบ้านนี้เขาใจดีมากรับหมดทุกอย่างมากี่รูปรับหมดแต่ละรูปใส่ให้พอเต็มที่เหลือกลับไปวัดก็ยังได้แบบนี้ก็มีมันก็คือเดินไปที่เดียวแล้วก็กลับแต่ก็ไม่ได้ว่าต้องเดินไปต่อหลายๆบ้านนะหลายๆเรือนเพราะว่าที่บ้านนี้เขารับได้รับไหวแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่นิมนต์พระมาที่บริษัทนี้พระก็มารับบาตรแล้วพระก็กลับไปแต่ก็ไม่ได้เดินไปไหนแต่เพราะว่าที่เดียวแล้วมันพอแต่ถ้าใส่ให้ท่านพอท่านก็คงจะพอฉันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือลักษณะความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ก็จะเป็นอย่างนี้คนไทยเนี่ยบางทีติดรูปแบบมากท่านฟังว่าต้องเอาของใส่ในบาตรพระนะต้องพระต้องมาถือบาตรต้องมายืนนะจริงๆแล้วคือแค่ถวายอาหารพระเท่านั้นเองน้ำบาตรเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งสมมติคนมาวัดอย่างเงี้ยจะมาใส่บาตรพระแหมคุณเอาอาหารไว้ในโรงครัวแม่ครัวเข้ามาทําให้กินให้พระกินเนี่ยมันก็เป็นการใส่บาตรแล้วนะเนื่องหมายความว่าพระก็จะต้องกินแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องเอาไปใส่ในบาตรท่านอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคำถามที่2แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์อีกเหมือนกันสงสัยคุณยุทธนานี่อยากจะบวชหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าได้มีโอกาสไปใส่บาตรที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวัดนั้นก็มีการรับอาหารโดยการถวายอาหารเริ่มจากพระองค์แรกสุดแต่ที่มีอาวุโสสูงสุดถวายให้แล้วก็ใส่ในถาดอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพระที่มีลำดับพรรษาน้อยลงไปได้เรื่อยๆแต่เมื่ออาหารมาถึงพระรูปหนึ่งปรากฏว่าพระรูปนั้นก็หยิบอาหารใส่บาตรของตัวเองแล้วก็ใส่บาตรรูปองค์ที่อยู่ข้างๆตัดมาด้วยแต่ซึ่งพระองค์ที่อยู่ข้างๆนั้นไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าขัดกับธรรมวินัยหรือไม่อันนี้ไม่ขัดเลยท่านฟังไม่ขัดไม่มีปัญหาแต่พระต้องช่วยเหลือกันบางรูปท่านไม่ว่างแต่มีภารกิจที่จะต้องทําองค์นี้ก็ช่วยเหลือแทนแต่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินแต่ยังเรื่องของการทํากิจวัดกวาดลานวาดถูพื้นพวกนี้องค์หนึ่งทำเสร็จไว้ยังไม่เสร็จดีอีกองค์หนึ่งก็มาช่วยแทนอาจจะต้องมีภารกิจอะไรแล้วก็ไม่ว่ากันไม่ด่ากันแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องอาหารการกินนี่ไม่ใช่แค่ว่าใส่บาตรให้นะบางทีพระบางรูปมีอาการเจ็บไข้แล้วเราอาจจะต้องเอาอาหารของเราที่มีแบ่งให้ท่านด้วยก็ได้แต่เป็นการดูแลกันเป็นการทําสิ่งที่ดีเพราะไม่มีความผิดปกติอะไรแต่เป็นเรื่องที่สามารถทําได้อันนี้แสดงถึงความมีน้ำใจของท่านโดยซ้ําคนที่มีน้ำใจเราถวายทานในบุคคลแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อนาบุญนะแต่เป็นเนื้อนาบุญเรายิ่งจะได้บุญมากแต่ว่าคนที่แบบว่าถ้าไปมัวเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งในทานที่เราทําไปเอ๊ะหิ้มถูกเปล่าเงี้ยมีความเคลือบแคลงความระแวงบุญของเรามันจะมีความเศร้าหมองหลังให้ไปแล้วเนี่ยเขามาสงสัยว่าเอ๊ะท่านทําถูกหรือเปล่าศีลท่านจะด่างพร้อยหรือเปล่าถ้าคิดอย่างนี้บุญส่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากการให้ทานไปมันก็จะเศร้าหมองแต่คือบุญเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่3ส่วน3จุดด้วยกันแต่คือก่อนให้แต่ก่อนให้เราเตรียมอาหารอะไรต่างๆมาอย่างดีตื่นเช้ามาเพื่อเตรียมจะไปวัดอันนี้ได้บุญก่อนเลยนะได้บุญก่อนเรียบร้อยแล้วใจสบายก่อนเรียบร้อยแล้ว นะระหว่างให้คุณมีจิตน้อมไปเพื่อการให้มีศรัทธานะก็ได้บุญตรงนั้นด้วยนะระหว่างให้ก็ได้บุญด้วยรู้ว่ามาให้ทานในเนื้อหาบุญอันนี้ดีมากทีนี้พอหลังให้เราก็ควรให้มีศรัทธานะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสมีความปลื้มใจนะทีนี้ถ้าบอกว่าหลังให้ไปแล้วมาสงสัยว่าไอ้พระองค์นี้ทําถูกไม่ถูกเนี่ยนะมันก็จะด่างพร้อยนิดหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญนะได้บุญเต็มแต่ก่อนให้ได้เต็มระหว่างให้ก็ได้เต็มหลังให้ถ้ามีความเคลือบแคลงนะก็จะด่างพร้อยนิดหนึ่งอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าคุณยุทธนาเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการถามเรื่องข้อปฏิบัติของพระสงฆ์อย่างใดๆเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความที่ใฝ่รู้ใฝ่เห็นในมรรคในข้อปฏิบัติเนี่ยข้าพเจ้าก็จึงบอกว่าสงสัยอยากจะบวชเหมือนกันแต่ซึ่งตรงนี้ก็มีคําถามจากท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งแต่ชื่อคุณเอกก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะบวชปีหน้าตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตอยากจะหาที่สงบเงียบสงัดไม่พลุกพล่านเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่มีที่แนะนําหรือไม่คุณเอกถามมาอย่างนี้อันนี้จะเป็นข้อมูลให้คุณยุทธนาได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เรื่องของการบวชท่านผู้ฟังบุคคลที่จะบวชนะพระเจ้าก็พูดถึงเหตุปัจจัยไว้คือเรื่องของความศรัทธาแต่ถ้าเรามีศรัทธามีศรัทธาได้ฟังธรรมนะคือได้ฟังธรรมก่อนแล้วจึงมีศรัทธามีศรัทธาในคําสอนของพุทธะว่าเราเนี่ยถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วนะถูกยังเอาแล้วด้วยความโศกความรำพันพวกนี้นะทำเช่นไหนจึงจะทำที่สุดแห่งกองทุกนี้ได้แล้วก็จึงตัดสินใจที่จะบวชทำไมเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนอย่างสังที่เขาขัดไว้แล้วด้วยความเป็นคารวาสเนี่ยมันยากแล้วก็จึงมีความคิดที่จะบวชเหมือนมาเพื่อรอบรู้เรื่องทุกตำบังนะนี่พระเจ้าสอนไหมนะให้พระตอบเลยแต่ใครถามว่าเธอจะบวชทำไมเนี่ยนะก็บวชไปรอบรู้เรื่องทุกนั่นเองเพราะว่าเข้าใจความทุกข์แล้วมันจะละตัณหาได้พอละตัณหาได้แล้วสิ่งที่มีอยู่ต่อหน้าเรานั้นจะไม่ใช่ความทุกข์อีกต่อไปนี่คือจุดประสงค์ทีนี้คุณจะกําจัดความทุกข์จะใช้เวลานานเท่าไหร่สั้นหรือยาวก็ทําไปเถอะก็ดีทั้งนั้นคือบางทีเราตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยพอมันทราบข้อมูลนะท่านฟังมันอาจจะมากวนได้เดี๋ยวใส่สิ่งนี้มาใส่สิ่งนั้นมาทําให้บางทีเราบวชไม่ได้ดังนั้นเวลาเราตั้งใจตอนแรกเนี่ยก็คือบวชเพื่อที่จะทำความเข้าใจเรื่องคำสอนของพระเจ้าไว้ก่อนเอาคิดแค่นี้ก่อนเป็นขั้นเป็นตอนเนื่องเพราะว่าถ้าเราตั้งใจเลยว่าจะบวชไม่ศึกมันจะมีเครื่องทดสอบเยอะพอสมควรทีนี้สมมติตั้งใจแล้วว่าจะบวชเพื่อที่จะมาศึกษาคำสอนของพุทธะก็จะหาที่เงียบๆสันโดษเป็นธรรมชาติมากที่สุดอันนี้ข้าพเจ้าขอพูดนิดหนึ่งเต็มฝังว่าที่เงียบสันโดษเป็นธรรมชาติเนี่ยอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้นะเนื่องเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะหาที่ดีก่อนเลยในเรื่องของการบวชเนี่ยไม่ใช่หาที่แบบนี้แต่ต้องหาครูบาอาจารย์หาอุปชาอาจารย์ที่จะให้คําแนะนําให้มันได้ถูกต้องแต่ที่แบบนั้นเป็นยังไงไม่มีปัญหาแต่จะสวยงามจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพได้ทั้งนั้นแหละแต่ขอให้สอนถูกก็แล้วกันแต่สอนถูกในที่นี้คือสอนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งวัดในปัจจุบันที่สอนตามหลักธรรมวินัยอย่างถูกต้องนี้ก็ดีคือประเทศไทยเนี่ยคิดว่าดีพอสมควรในเรื่องของการที่อย่างน้อยยังไม่ได้หลีกหนีออกจากหลักคำสอนของพุทธะมากเกินไปโหต่างประเทศนี่ไปเรื่องใหม่ไปแล้วท่านฟังแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยที่เราอาจจะดูไม่ดีบ้างเนี่ยแต่มันก็ยังดีกว่าเมืองนอกเยอะในเรื่องของคำสอนอย่างน้อยที่ถูกต้องยังมีดีอยู่ในพระไตรปิฎกยังมีข้อมูลที่ถูกต้องดีงามอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องหาก่อนเลยเนี่ยคือไม่ใช่ที่ที่มันสงบเงียบหาอุปชาอาจารย์ที่เรามีความลงใจมีความมั่นใจหาตรงนี้ให้ได้ก่อนเราลงใจกับครูบาอาจารย์อุปชาองค์ไหนเนี่ยที่ให้ท่านเนี่ยจะบอกสอนตักเตือนเราได้เราจะรับฟังคําตักเตือนของท่านด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้เราต้องมีก่อนเดี๋ยวพระเจ้าพูดถึงไว้ชัดเจนไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคุณจะต้องหาที่ที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ล่ะที่ถ้ามันจะละกิเลสได้เนี่ยให้อยู่ที่นั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ให้อยู่ที่นั้นคบกับคนนั้นไปหาคนนั้นเพราะหลักการคือตรงนี้ก่อนแต่คนที่จะบวชได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีที่สงบเงียบหรือไม่อยู่ที่ว่าคุณมีบาตรมีจีวรมีครูบาอาจารย์ที่คุณจะเคารพนับถือท่านอันนี้สําคัญกว่านะสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นหาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วสถานที่เนี่ยดูเป็นเรื่องรองๆไปเลยดูเป็นเรื่องที่ทีหลังไปเลยเพราะว่าถึงแม้เราจะอยู่ที่สงบบางคนคิดว่าจะต้องอยู่ที่สงบมีธรรมชาติสวยงาม แล้วก็แม้เป็นภูเขาบ้างก็ดีนะเป็นป่าเยอะๆก็ดีนะคิดว่าจะทำความสงบใจได้จากสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ว่าถ้าเรามีความสุขจากอาศัยตาอาศัยหูแต่เป็นเครื่องล่อความสุขนั้นเป็นอามิตรนะเป็นความสุขที่ไม่ได้ต่างอะไรกันกับคุณฟังดนตรีคลาสสิกแล้วก็มีความสุขไม่ต่างอะไรกันเลยหรือว่าคุณไปกินอาหารอร่อยๆอร่อยลิ้นแล้วก็มีความสุขนั้นไม่ต่างอะไรกันเลยเพราะนั้นอาศัยเครื่องล่อจากสิ่งภายนอกหรือว่าคุณไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ธรรมชาติเขาสวยงามดีมีความสุขอาศัยความสุขอย่างนี้จากสิ่งที่ตามาล่อหูมาล่ออันนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระสงฆ์เวลาบวชมาแล้วเนี่ยจิตใจต่างหากเป็นเรื่องสําคัญที่จะหาความสุขในภายในสถานที่มันจะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะจะอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านอยู่ในป่าควรจะต้องทําจิตใจให้สงบได้แต่ซึ่งเหตุปัจจัยในการที่ทำตรงนี้ได้มันก็จะต้องมีคําสอนที่ถูกต้องนะมันก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะตั้งใจนะศีลรักษาไหมมีการสำรวมอินทรีย์หรือไม่ถามว่าการที่เราจะมีการสำรวมอินทรีย์ได้เสนาสนะอันสงัดเงียบอันนี้ช่วยได้การที่อยู่ไม่คลุกคลีกันอันนี้ช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องอยู่ว่าที่มันเหมือนรีสอร์ทอากาศเย็นๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าสิ่งที่สําคัญนั่นคือการที่ไม่คลุกคลีกันถามว่าวัดบางวัดอาจจะที่ทางอาจจะไม่ได้สวยงามไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆก็มีแต่เขาก็มีข้อปฏิบัติที่ไม่คลุกคลีกันมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปหลักตามหลักธรรมวินัยอันนี้ก็มีมันเข้าใจประเด็นตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับการเลือกที่จะบวชเพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทุกฝั่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วตัวเป็นท่านไม่อยู่แล้วแล้วก็จะไปถามคำถามอะไรก็ไม่มีแต่คำสอนที่ทิ้งไว้ให้เพราะฉะนั้นคำสอนที่ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกเอาไว้ใครเลือกหยิบมาทำปฏิบัติได้อย่างดีอย่างถูกอันนั้นดีเป็นผู้ทำตามคำสอนรับมรดกมาคนที่รับมรดกมาอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับพี่ชายของเราเนื่องที่เราสามารถยกคนเนี้ยเป็นทั้งพ่อก็ได้เป็นทั้งแม่ก็ได้เพื่อที่จะศึกษาให้เห็นให้รู้ถึงคำสอนที่แท้จริงอีกคำถามหนึ่งที่คุณเอกถามมาในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ในวัดแต่ว่าคุณเอกนั้นปกติก็ชอบความสันโดษสงัดเงียบแต่ความมืดก็ไม่กลัวก็พอใจแค่ว่ามีกุฏิน้อยๆหลังหนึ่งนะพอได้นั่งสมาธิทําความเปลี่ยนไปอันนี้ดีมากแต่มีประเด็นหนึ่งที่คุณเอกถามในที่นี้ก็คือว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยที่มันอยู่ตามกุฏิเนี่ยเช่นตุ๊กแกเนี่ยพวกนี้กลัวมากนะคือไม่ได้กลัวที่ความที่ตุ๊กแกมันจะมาทําอันตรายเราได้แต่รู้สึกขยะแขยงเขาเขียนมาอย่างนี้นะโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้ยินเสียงร้องของมันเนี่ยใกล้ๆเนี่ยโอ้โหเหงื่อแตกแล้วว่างั้นแล้วยิ่งถ้ามันอยู่ในห้องด้วยนี่จบเลยต้องเพ่นอย่างเดียวขนาดว่าถ้าตุ๊กแกอยู่ในห้องน้ําแต่เข้าไปในห้องน้ํานี่ก็จะไม่ยอมเข้าแหละถ้ามีตุ๊กแกอยู่เป็นยังมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยถามว่าได้ทํากรรมอะไรกับตุ๊กแกไว้เมื่อชาติที่แล้วหรือเปล่า สัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ท่านฟังแน่นอนอย่างที่คุณเอกพูดนี่แหละว่าตัวมันเล็กกว่าเราตั้งเยอะในการที่มันจะมาทําร้ายเราในลักษณะที่จะฆ่าเราให้ตายอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วตัวเราใหญ่กว่ามันอีกแต่เราต่างหากที่จะไปเบียดเบียนมันได้แต่นี้เขามีการที่เอาตุ๊กแกมาจับมาปิ้งจับเป็นขายทํายาอะไรต่างๆนั่นก็มีเรื่องนี้ทำความเข้าใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในที่นี้นั่นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามีผัสสะผัสสะนี้มาจากไหนตุ๊กแกนั่นแหละเสียงตุ๊กแกนั่นแหละมันมากระทบมีผัสสะจึงมีเวทนามีผัสสะจึงมีเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นนี้เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกขเวทนาผัสสะที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นผัสสะที่ไม่น่าชอบใจนั่นเองมีผัสสะที่ไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นก็จึงมีเวทนาเกิดขึ้นเอาเราจะทำยังไงแต่วิธีการที่พระเจ้าได้เคยบอกไว้กับทีฆนกะปริภาชกแต่ทีฆนกะเนี่ยคือเป็นปริภาชกที่มีเล็บยาวเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรตอนนั้นท่านพระสารีบุตรบวชแล้วได้15วันนาทีคณะปริพาชกนี่ก็คิดว่าท่านพระสารีบุตรนี่บวชแล้ว15วันน่าจะรู้อะไรบ้างควรจะต้องตัดสินใจได้แล้วว่าจะอยู่หรือจะไม่อยู่ก็เลยไปเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลตรงนี้แหละแล้วก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าได้คุยกันได้สนทนากับพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระเจ้าอธิบายเรื่องของเวทนาไว้แต่คิดว่าอันนี้จะเป็นเทคนิควิธีอุบายวิธีในการที่จะนำออกจากเวทนานี้ของคุณเอกได้เพราะว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยฟังพระสูตรนี้นะ ฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทีฆานกะปริภาชกในเรื่องของเวทนาเนี่ยพอฟังจบเท่านั้นแหละแต่ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าถวายงานพัดให้อยู่นั่นคือเอาพัดเนี่ยมาพัดให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ขณะที่ฟังพระพุทธเจ้าตอบคําถามของทีฆานกะปริภาชกไปเนี่ยตัวเองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยในเรื่องราวที่พระเจ้าอธิบายให้ปริภาชกคนนี้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นลําดับขั้นตอนไล่มาจากตอนสุดท้ายก่อนนะที่ว่าวางเวทนาได้ทําไมถึงจะวางเวทนาได้แต่ก็มาจากการที่คลายกําหนัดคลายกําหนัดในเวทนานั้นจะคลายกําหนัดได้ก็ต้องมีความหน่ายมีความหน่ายในเวทนาจะหน่ายได้ก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ว่าเวทนานั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบๆเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยจะเห็นตรงนี้ได้แต่ก็ต้องรู้ก่อนนะว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นในกายเพราะฉะนั้นเวทนาที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยกายนี่แหละที่เห็นความไม่เที่ยงในกายแต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในกายโดยเห็นว่ากายนี้เป็นของรังโรคเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เหมือนยืมเขามาเป็นของที่แตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนพิจารณากายไปอย่างนี้เห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ความเสน่หาในกายความตกอยู่ในอำนาจของกายก็จะหลุดออกไปนั่นคือเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของกายละเราจะไม่เสน่หาในกายพอเราไม่ตกอยู่ในอำนาจของกายไม่เสน่หาในกายเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายนี้เราก็จะเห็นวันไม่เที่ยงได้เป็นขั้นเป็นตอนอีกครั้งหนึ่งนะเริ่มต้นจากการที่เราเห็นกายนี้ก่อนโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่พอเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตนของที่ไม่ควรจะยึดถือเอาไว้โดยความที่เห็นมันเป็นของยืมมาของที่แตกสลายเป็นของบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่พอคลายความเสน่หาในกายได้ความกำหนัดในกายได้คลายได้อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นมันอย่างนั้นได้อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในกายนี้เวทนาไงท่านผู้ฟังเวทนาเวทนาคือความรู้สึกที่เราเห็นสิ่งใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันโหรู้สึกขยักขยงคลื่นไส้กลัวอาเจียนพวกนี้นะเวทนาตรงนี้แหละเวทนาตรงนี้แหละเกิดที่ไหนเกิดในกายนะเกิดในกายเราจะมีความรู้สึกอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งตรงท้องเงี้ยมันมวนขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงนี้หรือเห็นสิ่งนี้นะนี่คือเวทนาในกายนะเวทนาในกายเวทนาในกายเนี่ยเราจะเห็นมันไม่เที่ยงได้ก็แต่เมื่อเราคลายความเสน่หาในกายได้คลายความเสน่หาในกายได้เวทนาที่เกิดขึ้นในกายเราจะเห็นโดยความเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนมีความจางคลายเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาได้เห็นอย่างนี้แล้วอาจจะยังไม่ได้ปล่อยวางได้นะเห็นอย่างนี้แล้วจะปล่อยวางได้ก็ต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในเวทนาอย่างนี้แล้วเราก็จะทําให้เกิดความหน่ายหน่ายในสุขเวทนาด้วยหน่ายในทุกขเวทนาด้วยหน่ายในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขด้วยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายกําหนัดเพราะความคลายกําหนัดย่อมปล่อยวางได้เป็นขั้นตอนแบบนี้แต่ที่ปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวทนานี้เราไม่ได้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเลยเราเห็นโดยความที่มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโหฉันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มีอยู่ในฉันฉันมีอยู่ในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บแต่คุณปล่อยวางไม่ได้ล่ะอันนี้คือเห็นเป็นอัตตาแต่ไม่ได้เห็นเป็นอนัตตาแต่ถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเหตุปัจจัยไม่ได้สร้างมาพอแต่ถ้าเหตุปัจจัยสร้างมาพอเริ่มจากเรื่องของกายอย่างที่ว่าแต่เห็นกายนี้ก่อนแต่กายของเราเนี่ยเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาแยกแยะแต่ว่ามันเป็นธาตุสีที่น้ําไฟลมเท่านั้นแยกแยะออกมาเป็นธาตุสีดินน้ำฝนลมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ก่อนอย่างเตรียมกายของเราไว้ก่อนเตรียมใจของเราไว้ก่อนแต่เตรียมใจไม่ใช่ว่าเตรียมใจเพื่อที่จะเจอตุ๊กแกนะแต่เตรียมใจให้มีความเข้าใจในกายอย่างนี้เตรียมไว้ก่อนให้เข้าใจกายของเราอย่างนี้พอเราเข้าใจกายของเราอย่างนี้แล้วแต่ความเสน่หาในกายความติดอยู่ในอำนาจของกายก็จะคลายลงได้แต่พอคลายลงได้ปุ๊บอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายนี้อะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นในกายนี้ได้บางท่านฟังเสียงก็ตามภาพก็ตามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นถูกไหมมันผ่านมาทางตาทางหูรสอาหารก็ตามผ่านมาทางลิ้นแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางหูหรือว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางลิ้นอย่างเสียงตุ๊กแกเป็นเสียงทางหูนะเป็นความรับรู้ว่านี่เป็นตุ๊กแกนะเป็นความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางหูนะเกิดขึ้นในไหนในกายแต่ประเด็นถ้าคลายความเสน่หาในกายได้นะอะไรๆที่เกิดขึ้นในกายเป็นเวทนาอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะเห็นโดยความที่เป็นของอาศัยการเกิดขึ้นเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เห็นโดยความที่มันเป็นของที่เสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแต่พอเราเห็นอย่างนี้ได้เราจะหน่ายในความรู้สึกนั้นได้แต่พอหน่ายได้ก็จะคลายกำหนัดแต่เพราะว่าความคลายกำหนัดก็จะปล่อยวางได้แต่พอปล่อยวางได้ปุ๊บอันนี้คือคุณก็จะอยู่นอกเหนือจากอิทธิพลของมันละแต่อยู่นอกเหนือจากอิทธิพลของมันนี่ก็คือเหนือแล้วนั่นก็เรียกว่าเหนือโลกเหนือจากการครอบงำของเสียงตุ๊กแกได้ตุ๊กแกจะมาควบคุมเราผ่านทางเสียงเนี่ยไม่ได้แล้วเนื่องเพราะว่าเราเหนือมันแล้วอันนี้คือสภาวะที่เรียกว่าหลุดพ้นนั่นเองคือพ้นน่ะพ้นแนวคำศัพท์ตรงนี้ที่พระเจ้าใช้ก็คือวิมุตตินั่นเองคือความพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากการครอบงำของภาษานั้นๆอันนี้คือเป็นกระบวนการที่จะตรัสรู้เลยนะท่านฟังกระบวนการที่จะตรัสรู้ท่านพระสารีบุตรฟังตรงนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นเลยนะถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่นะคือนี่คือหลุดพ้นแบบชนิดที่ไม่กลับกำเริบหลุดพ้นหมดจดนะแต่กรณีของท่านเจ้าของคําถามที่นี้นะคือเราก็แก้ปัญหาเรื่องแค่เสียงตุ๊กแกนะเราก็ทําอย่างเงี้ยกับทุกสิ่งอาหารด้วยนะเสียงด้วยนะภาพด้วยนะความรู้สึกต่างๆที่มาจากคนพูดบางอย่างบางคํานะเราก็แก้ไปนะพอเราทําได้หมดจดเรียบร้อยสะดวกสบายนะคล่องแคล่วมีความชำนาญนะมันก็จะค่อยก้าวหน้าไปเราก็จะมีความทุกข์ได้น้อยลงนะทุกน้อยลงเพราะว่าเราไปหวั่นไหวตามผัสสะเนี่ยน้อยลงเราก็จะมีความสุขได้มากขึ้นเพราะว่าสุขที่เกิดจากความสงบในภายในเนื่องจากการที่เราแบบไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งที่ภายนอกมากเราก็จะเห็นจิตเรามากขึ้นเห็นความสุขที่อยู่ในภายในมากขึ้นก็คือสุขง่ายขึ้นทุกยากขึ้นอันนี้คือจุดประสงค์ของการบวชท่านฟังจุดประสงค์ของการที่เรารอบรู้เรื่องทุกข์ให้ดีนะค่อยละตัณหาออกไปตัณหามันจะละได้ลอกได้ก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามมรรค8ในการที่เราเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิเอานั่นก็เป็นหนึ่งในองค์ของมรรคการที่เราพยายามที่จะตั้งสติไว้ให้เห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเอานี่ก็เป็นสัมมาสติแต่คุณทําความเพียรอย่างนี้ทําอยู่บ่อยๆทําอยู่อย่างไม่ขาดสายอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะแต่ทําอย่างนี้แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั่นก็เป็นสัมมาสมาธิแต่ความคิดความดําริอะไรที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาตรงนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบนะกายวาจาอาชีวะพวกนี้เราก็รักษาให้ดีรักษาให้มันสะอาดแล้วก็จะมีอริยมรรคมีองค์8อยู่ในนี้หมดเลยนะแค่เราพิจารณาอย่างนี้ยังไม่ต้องไปรอไปวัดหรอกอาจจะยังไม่ได้บวชทำมันที่บ้านซะก่อนทำมันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องรอไปปฏิบัติตอนที่จะได้บวชทำก่อนเดี๋ยวนี้นะทำอะไรได้ทำก่อนทำตอนไหนได้ทำตอนนั้นเลยเพราะว่าความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนมะเร็งท่านผู้ฟังมะเร็งเนี่ยคุณไปหาหมอคุณไม่หาหมอมันกินคุณอยู่ตลอดเวลากิเลสนี่เหมือนกันนะมันสั่งสมในจิตมานานแล้วมันคอยกัดกินหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานะคุณจะบวชคุณจะไม่บวชคุณจะฟังเทศไม่ฟังเทศแต่คุณจะกินอาหารไม่กินอาหารมันกัดกินอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราใช้ทุกเวลาล่ะนะตลอดทุกจังหวะระลึกได้เมื่อไหร่ใส่มันทันทีนะให้มารู้ลมหายใจให้ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะให้ทําไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ไปวัดหรือทําเฉพาะเวลาที่อยู่ห้องพระหรือทําเฉพาะเวลาที่ฟังธรรมนะไม่ได้ฟังเทศจบแล้วก็ต้องมีสติต่อทําให้มันได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันนะนี่จะดีมากเลยวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านฟังตอบคําถามได้แค่นี้ของคุณยุทธนาและคุณเอกเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของการบวชถ้าท่านฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการก็ยินดีโดยการส่งมาที่อยู่ตามที่ได้บอกไว้ให้แล้วนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร